Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onların yanına döndüğünüz zaman, kendilerine çıkışmaktan vazgeçmeniz için Allah'a yemin edeceklerdir. Siz onlara çıkışmaktan vazgeçin. Çünkü onlar pistirler. Kazandıklarının karşılığı olarak onların varacakları yerde cehennemdir. Onlar kendilerinden razı olmanız için size yemin ederler. Ama siz onlardan razı olsanız da şüphesiz Allah fasıklar topluluğundan razı olmaz. Bedeviler kâfirlik ve münafıklık bakımından şehirlilerden daha beterdirler. Allah'ın Resulüne indirdiği hükümlerin sınırlarını tanımamaya daha yatkındırlar. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. Bedevilerden Allah yolunda harcadığını angarya sayan ve kurtulmak için sizin başınıza bir takım belaların gelmesini bekleyen kimseler vardır. Bekledikleri o kötü belalar kendi başlarına olsun. Allah her şeyi işitir ve bilir. Yine bedevilerden öyle kimseler de vardır ki Allah'a ve ahiret gününe iman eder. Allah yolunda harcadıklarını onun nezdinde yakınlıklara ve peygamberin dualarına nail olmaya vesile sayar. İyi bilin ki bu onlar için bir yakınlık vesilesidir. Allah onları yakında rahmetinin içine koyacaktır. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. İlk önce İslam'a giren muhacirlerle, ensardan ve iyilikle onlara tabi olanlardan Allah razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Allah, onlar için altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte büyük kurtuluş budur. Çevrenizdeki bedevilerden münafıklar olduğu gibi, Medine halkından da münafıklıkta ısrar edenler vardır. Sen onları bilmezsin ama biz biliriz. Onlara yakında iki defa azap edeceğiz. Sonra da onlar büyük bir azaba itilecekler. Savaştan geri kalan başka bir kısımda günahlarını itiraf ettiler. Onlar salih amelle kötü ameli birbirine karıştırmışlardır. Umulur ki Allah onların tövbelerini kabul eder. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Ey Muhammed! Onların mallarından bir kısmını, kendilerini temizleyecek ve günahlardan arıtacak bir sadaka olarak al ve onlara dua et. Şüphesiz ki senin duan onlar için bir güvendir. Allah her şeyi işitir ve bilir. Onlar bilmiyorlar mı ki, kullarının tövbesini kabul eden ve sadakaları alan Allah'tır. Yine tövbeleri çokça kabul eden ve merhamet edici olan O'dur. Ey Muhammed! De ki, yapacağınızı yapın. Amellerinizi Allah da görecek, Resulü de, müminler de. Sonra hepiniz, görüleni ve görülmeyeni bilen Allah'ın huzuruna döndürüleceksiniz. Allah size yaptıklarınızı haber verecektir. Savaştan geri kalan diğer bir grubun işi ise Allah'ın buyruğuna bırakılmıştır. Allah onlara ya azap eder ya da tövbelerini kabul eder. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. Savaştan geri kalanlar arasında zarar vermek, inkar etmek, müminlerin arasını açmak, daha önce Allah ve Resulüne karşı savaşanlara gözetleme yeri hazırlamak için bir mescit yapanlar, biz sadece iyilik yapmak istedik diye yemin ederler. Oysa Allah şahitlik eder ki onlar yalancılardır. Ey Muhammed! Orada asla namaza durma. İlk günden beri takva üzere kurulan mescit, İçinde namaz kılmana daha uygundur. Orada kendilerini temizlemek isteyen adamlar vardır. Allah da çok temizlenenleri sever. Yapısını Allah korkusu ve onun rızası üzerine kuran kimse mi daha hayırlıdır? Yoksa yapısını kayacak bir uçurumun kenarına kurup da onunla cehennem ateşine yuvarlanan kimse mi? Allah, zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. Yaptıkları bina, yürekleri parçalanıncaya kadar kalplerinde bir şüphe kaynağı olarak devam edecektir. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah, müminlerin canlarını ve mallarını kendilerine cennet verilmesi karşılığında satın almıştır. Onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve ölürler. Bu Allah'ın Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da yerine getirmeyi üzerine aldığı gerçek bir vaadidir. Verdiği sözüne Allah'tan daha vefakar kim olabilir? Öyleyse yaptığınız bu alışverişinizden dolayı sevinin. İşte büyük kurtuluş budur. Onlar, tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, Allah yolunda seyahat edenler, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten men edenler ve Allah'ın kanunlarını koruyanlardır. Ey Muhammed! Sen müminleri müjdele! Kendilerinin cehennemlik oldukları belli olduktan sonra, akraba bile olsalar, müşrikler için mağfiret dilemek, peygambere ve iman edenlere yakışmaz. İbrahim'in babası için mağfiret dilemesi ise, sadece ona verdiği bir sözden dolayıdır. Onun bir Allah düşmanı olduğu kendisine belli olunca, ondan uzaklaştı. Şüphesiz ki İbrahim, çok içli ve yumuşak huyluydu. Allah, doğru yola ilettikten sonra, sakınacakları şeyleri kendilerine açıklamadıkça, hiçbir kavmi sapıklığa düşürecek değildir. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Yaşatan ve öldüren O'dur. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı. Andolsun ki Allah, peygamberin ve sıkıntılı bir zamanda ona tabi olan muhacirlerin ve ensarın tövbelerini kabul etti. O zaman içlerinden bir grubun kalpleri kaymaya yüz tutmuştu. Sonra Allah onların tövbesini kabul etti. Çünkü Allah onlara karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir. Savaştan geri bırakılan 3 kişinin tövbelerini de kabul etti. Bütün genişliğine rağmen yeryüzü kendilerine dar gelmiş, ruhları kendilerini iyice sıkmış ve Allah'ın azabından yine Allah'a sığınmaktan başka çare olmadığını anlamışlardı. Sonra Allah tövbe etsinler diye onların tövbelerini kabul etti. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğru sözlü kimselerle beraber olun. Medine halkına ve çevrelerinde bulunan bedevilere, savaşta peygamberden geri kalmaları ve kendi canlarını onun canına tercih etmeleri yakışmazdı. Çünkü Allah yolunda susuzluğa, yorgunluğa, açlığa uğramaları, kafirleri öfkelendirecek bir yere ayak basmaları ve düşmana karşı bir başarı kazanmaları karşılığında kendileri için mutlaka salih bir amel yazılır. Şüphesiz ki Allah iyilik yapanların mükafatını zayi etmez. Küçük ve büyük Allah yolunda harcadıkları her bir harcama ve açtıkları her bir vadi onlar için yazılır ki Allah kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandırsın. Müminlerin hepsinin birden savaşa çıkmaları uygun olmaz. Her topluluktan bir grubun dini iyice öğrenmeleri ve yanlarına geri döndükleri zaman kavimlerini uyarmaları için geri kalmaları gerekmez mi? Böylece kötülükten çekinirler. Ey iman edenler! Kafirlerden sizin yakınınızda bulunanlarla savaşın. Sizde kendilerine karşı bir sertlik bulsunlar. Bilin ki Allah takva sahipleriyle beraberdir. Herhangi bir sure indiği zaman o münafıklardan, "Bu hanginizin imanını arttırdı?" diyenler vardır. İman edenlere gelince, inen sure onların imanını arttırmıştır. Onlar bunu birbirlerine müjdelerler. Fakat kalplerinde hastalık olanlara gelince, bu surenin inişi onların pisliklerine pislik katmıştır ve onlar kafir olarak ölmüşlerdir. Onlar görmüyorlar mı ki, yılda bir veya iki defa belaya uğratılıp imtihana çekiliyorlar. Sonra yine tövbe etmiyorlar ve ibret de almıyorlar. Herhangi bir sure indirildiği zaman, sizi kimse görüyor mu diye birbirlerine bakarlar. Sonra da dönüp giderler. Onlar anlamaz bir kavim oldukları için Allah kalplerini İslam'dan çevirmiştir. Andolsun ki size içinizden bir peygamber gelmiştir. Sizin sıkıntıya düşmeniz ona ağır gelir. O size çok düşkündür. Müminlere karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir. Ey Muhammed! Eğer yüz çevirirlerse de ki, Allah bana yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben sadece ona güvendim. O büyük arşın Rabbidir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. İşte bunlar hikmet dolu kitabın ayetleridir. İçlerinden bir adama, insanları Allah'ın azabıyla korkut ve iman edenlere Rableri katında kendileri için gerçekten yüksek bir makam olduğunu müjdele diye vahyetmemiz insanlara tuhaf mı geldi ki kafirler bu mutlaka apaçık bir sihirbazdır dediler. Şüphesiz ki sizin Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra da arşa hükmederek işleri düzenleyip yöneten Allah'tır. Onun izni olmadan şefaat edecek hiçbir kimse yoktur. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Öyleyse ona kulluk edin. Siz hiç düşünüp öğüt almaz mısınız? Hepinizin dönüşü yalnız onadır. Bu Allah'ın gerçek bir vaadidir. O önce yoktan yaratır, sonra da iman edip salih amel işleyenleri adaletle mükafatlandırmak için onları tekrar diriltir. İnkar edenlere gelince, inkar etmelerine karşılık onlar için kaynar bir içecek ve acı bir azap vardır. Güneşi ışık, ayı nur yapan, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için aya konak yerleri takdir eden O'dur. Allah bunları ancak gerçeğe göre yaratmıştır. O bilen bir kavim için ayetleri geniş bir şekilde açıklar. Şüphesiz ki gece ve gündüzün değişmesinde, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde kötülükten sakınan bir kavim için nice ibretler vardır. Bize kavuşmayı ummayan, dünya hayatına razı olup, onunla rahat eden ve ayetlerimizden gafil olanlara gelince, işte onların kazandıklarına karşılık varacakları yer ateştir. Şüphesiz ki iman edip salih amel işleyenleri, Rableri imanlarına karşılık doğru yola iletir. Nimet cennetlerinde onların altlarından ırmaklar akar. Onların oradaki duaları, Allah'ım, seni eksiklikten tenzih ederim. Esenlik dilekleri de selam sözüdür. Dualarının sonu ise, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun sözleridir. Eğer Allah, insanların iyiliği acele istemeleri gibi kötülüğü de acele verseydi, kendilerine tanınan süreleri bitirilmiş olurdu. Fakat biz, bize kavuşmayı ummayan kimseleri bırakırız da azgınlıkları içerisinde bocalayıp dururlar. İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman gerek yanı üzerine yatarken, gerek otururken ve gerekse ayakta dururken bize yalvarır. Fakat biz onun uğradığı zararı kaldırınca sanki kendisine dokunan zarardan dolayı bize hiç yalvarmamış gibi davranır. İşte aşırı gidenlere yaptıkları şeyler böylece güzel görünür. Andolsun ki biz sizden önce nice nesilleri zulmettikleri ve peygamberleri kendilerine birçok deliller getirdikleri halde iman etmedikleri için helak etmiştik. İşte biz suçlu bir kavmi böyle cezalandırırız. Sonra da nasıl davranacağınıza bakmak için onların ardından yeryüzünde sizi yerlerine hakim kıldık. Ayetlerimiz onlara açık bir şekilde okununca bize kavuşmayı ummayanlar bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir dediler. Ey Muhammed, sen de ki onu kendi tarafımdan değiştirmek benim için mümkün değildir. Ben sadece bana vahyedilene tabi olurum. Eğer ben Rabbime isyan edersem büyük bir günün azabından korkarım. Ey Muhammed, de ki, eğer Allah dileseydi ben onu size okumazdım. Allah da onu size bildirmezdi. Ben daha önce de aranızda bir ömür boyu kalmıştım. Siz hiç düşünmez misiniz? Allah'a yalan yere iftira edenden veya onun ayetlerini yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Şüphesiz ki suçlular asla kurtuluşa eremezler. Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine zarar ve fayda veremeyen putlara tapıyorlar ve bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir diyorlar. Sen de ki Allah'ın göklerde ve yerde bilmediği bir şeyi mi ona haber veriyorsunuz? Allah onların ortak koştukları şeylerden uzak ve yücedir. İnsanlar sadece tek bir ümmetti ama ayrılığa düştüler. Eğer Rabbinden daha önce geçmiş bir takdir olmasaydı, hakkında ayrılığa düştükleri konularda aralarında çoktan hüküm verilmiş olurdu. Kafirler, ona Rabbinden bir mucize indirilse ya, derler. Ey Muhammed, de ki, gaybı bilmek yalnız Allah'a mahsustur. Bekleyin, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Kendilerine bir zarar dokunduktan sonra insanlara bir rahmet tattırdığımız zaman bir de bakarsın ki ayetlerimiz hakkında yine bir tuzak düşünürler. De ki Allah'ın tuzağı daha çabuktur. Şüphesiz ki elçilerimiz sizin kurduğunuz tuzakları yazıyorlar. Sizi karada ve denizde yürüten O'dur. Sizin içinde bulunduğunuz bir gemi içindekileri hoş bir rüzgarla götürdüğü ve bununla sevindikleri bir sırada gemiye şiddetli bir kasırga gelip her yerden dalgalar kendilerini sardığı ve tamamen kuşatıldıklarını sandıkları zaman dini yalnız Allah'a tahsis ederek ona şöyle dua ederler. Eğer sen bizi bu tehlikeden kurtarırsan andolsun ki şükredenlerden olacağız. Ama Allah onları kurtarınca hemen yeryüzünde haksız yere taşkınlık yaparlar. Ey insanlar! Taşkınlığınız sadece kendi aleyhinizedir. İstediğiniz dünya hayatının geçici menfaatidir. Sonra dönüşünüz yalnız bizedir. Biz de yaptıklarınızı size haber vereceğiz. Dünya hayatı tıpkı gökten indirdiğimiz bir su gibidir. O suyla insanların ve hayvanların yediği yeryüzü bitkileri yetişip birbirine karışır. Nihayet yeryüzü o bitkilerle süslenip bezendiği, ve sahipleri de kendilerinin bütün bunları yapmaya kadir olduklarını zannettikleri bir sırada, gece veya gündüz emrimiz gelir de orayı sanki dün hiçbir şey yokmuş gibi kökünden biçilmiş bir hale getiririz. İşte biz düşünen bir kavim için ayetleri böylece geniş bir şekilde açıklıyoruz. Allah esenlik yurdu olan cennete davet eder ve dilediğini doğru yola iletir. İyilik edenler için en iyi mükafat ve bir de fazlası vardır. Onların yüzlerine ne bir kara bulaşır ne de bir zillet. İşte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Kötülük kazananlara da yaptıkları kötülük kadar ceza verilir. Onların yüzlerini bir zillet bürür. Onları Allah'ın azabından koruyacak bir kimse de yoktur. Sanki yüzleri karanlık gece parçalarına bürünmüş gibidir. İşte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Biz onların hepsini bir gün toplarız. Sonra müşriklere, siz ve Allah'a ortak koştuklarınız yerinizde kalın deriz. Ve onların aralarını ayırırız. Ortak koştukları şeyler onlara, siz bize tapmıyordunuz. Sizinle bizim aramızda şahit olarak Allah yeter. Doğrusu sizin bize taptığınızdan hiç haberimiz yoktu derler. İşte orada herkes geçmişte yaptığından imtihan verir ve gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülürler. Uydurdukları şeyler de kendilerinden kaybolup gider. Ey Muhammed! De ki, gökten ve yerden size rızık veren kimdir? Ya da kulaklara ve gözlere sahip olan kimdir? Diriyi ölüden çıkaran ve ölüyü de diriden çıkaran kimdir? Bütün işleri düzenleyip yöneten kimdir? Onlar Allah'tır diyecekler. Sen de ki, öyleyse onun azabından korkmuyor musunuz? İşte gerçek Rabbiniz olan Allah budur. Gerçekten sonra sapıklıktan başka ne vardır? Öyleyse nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Böylece fasık olanlar hakkında Rabbinin söylediği "Onlar iman etmezler" sözü gerçekleşmiş oldu. Ey Muhammed! De ki, sizin ortak koştuklarınızdan ilkin yaratan, öldükten sonra tekrar onu diriltip geri çeviren var mıdır? De ki, Allah ilkin yaratır, sonra tekrar diriltip geri çevirir. Öyleyse nasıl doğru yoldan çevriliyorsunuz? De ki, ortak koştuklarınızdan Hakk'a iletecek olan var mıdır? Yine de ki, Allah Hakk'a iletir. O halde Hakk'a ileten mi kendisine uyulmaya daha layıktır, yoksa hidayet verilmedikçe kendi kendine doğru yolu bulamayan mı? Size ne oluyor? Nasıl yanlış hüküm veriyorsunuz? Onların çoğu zandan başka bir şeye uymazlar. Zan ise haktan hiçbir şey kazandırmaz. Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını çok iyi bilir. Bu Kur'an Allah'tan başkası tarafından uydurulmuş değildir. Fakat bu kendinden önceki kitapları tasdik eder ve Allah katında yazılı olan kitabı açıklar. Onun alemlerin Rabbi tarafından indirildiğinde hiçbir şüphe yoktur. Ey Muhammed! Yoksa senin için onu uydurdu mu diyorlar. De ki, o halde doğru sözlü kimselerseniz Allah'tan başka gücünüzün yettiklerini de çağırın da onun benzeri bir sure meydana getirin. Hayır, onlar ilmini kavrayamadıkları ve henüz yorumu da kendilerine gelmemiş olan bir şeyi yalanladılar. Onlardan öncekiler de böyle yalanlamışlardı. Bir bak, o zalimlerin sonu nasıl oldu? İçlerinden bir kısmı ona inanır, bir kısmı da inanmaz. Rabbin bozgunculuk yapanları daha iyi bilir. Ey Muhammed! Eğer seni yalanlarlarsa de ki, benim yaptığım bana, sizin yaptığınız sizedir. Siz benim yaptığımdan uzaksınız, ben de sizin yaptığınızdan uzağım. İçlerinden sana kulak verip Kur'an'ı dinleyenler de vardır. Fakat sağırlara, hele akıllarını da kullanamıyorlarsa sen mi duyuracaksın? Onlardan sana bakanlar da vardır. Fakat körleri, hele basiretleriyle de görmüyorlarsa sen mi doğru yola ileteceksin? Allah insanlara hiçbir zulüm yapmaz. Fakat insanlar kendilerine zulmediyorlar. Onları bir araya toplayacağı gün, sanki aralarında sadece birbirleriyle tanışacakları gündüzün bir saati kadar dünyada kalmış gibidirler. Allah'a kavuşacaklarını yalan sayıp doğru yola gelmemiş olanlar zarara uğramışlardır. Onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını ya dünyada sana gösteririz veya göstermeden senin ruhunu alırız. Nasıl olsa onların dönüşü de yine bizedir. Sonra Allah onların yaptıklarına da şahittir. Her ümmetin bir peygamberi vardır. Peygamberleri geldiğinde aralarında adaletle hüküm verilir. Onlara hiçbir haksızlık yapılmaz. Onlar, eğer doğru sözlü kimselerseniz, bu vaat edilen azap ne zaman? Diyorlar. De ki, Allah'ın dilemesi dışında ben kendime bile zarar verecek veya bir fayda sağlayacak güce sahip değilim. Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri gelince onu ne bir saat geri bırakabilirler ne de öne alabilirler. De ki, Allah'ın azabı size gece veya gündüz gelirse ne yaparsınız? Suçlular bunlardan neyi acele istiyorlar? Azap başınıza geldikten sonra mı ona inanacaksınız? İnanmayanlara, şimdi mi inandınız? Oysa siz onu acele istiyordunuz denir. Sonra haksızlık yapanlara, tadın sonsuz azabı. Siz sadece kazandığınız şeylerle cezalandırılıyorsunuz denir. O anlattığın gerçek midir diye senden haber sorarlar. De ki, evet, Rabbim hakkı için o gerçektir ve siz onu engelleyemezsiniz. Haksızlık etmiş olan her kişi, yeryüzünde bulunanların hepsi kendisinin olsa, azaptan kurtulmak için onu fidye verirdi. Azabı gördükleri zaman içlerinde pişmanlık duyarlar. Aralarında adaletle hüküm verilir. Onlar hiçbir haksızlığa uğratılmazlar. İyi bilin ki göklerde ve yerde bulunanlar yalnız Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. O yaşatır ve öldürür. Siz de yalnız ona döndürüleceksiniz. Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt gelmiştir. O kalplerde bulunan hastalıklar için bir şifa, müminler için bir rahmet ve doğru yolu gösteren bir rehberdir. Ey Muhammed! De ki, Allah'ın lütfuyla, rahmetiyle, evet yalnız bunlarla sevinsinler. Bu, onların toplayıp biriktirdiklerinden daha hayırlıdır. De ki, Allah'ın sizin için indirdiği rızkın bir kısmını helal, bir kısmını da haram saydığınızı görmüyor musunuz? Yine de ki, Allah mı size böyle izin verdi, yoksa siz Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Allah'a yalan yere iftira edenlerin, kıyamet günü hakkındaki zanları nedir? Şüphesiz ki Allah, insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat onların çoğu şükretmezler. Ey Muhammed! Ne işte bulunursan bulun, Kur'an'dan ne okursan oku ve siz ne iş yaparsanız yapın, ona daldığınız anda sizi mutlaka görürüz. Gerek yerde ve gerekse gökte zerre kadar bir şey bile Rabbinden gizli kalmaz. Bundan küçük veya büyük hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta bulunmasın. İyi bilin ki Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Onlar iman edenler ve kötülükten sakınanlardır. Onlar için dünya hayatında da ahirette de bir müjde vardır. Allah'ın sözlerinde hiçbir değişme yoktur. İşte büyük kurtuluş budur. Ey Muhammed! İnkar edenlerin sözleri seni üzmesin. Çünkü bütün kudret Allah'ındır. O her şeyi işitir ve bilir. İyi bilin ki, göklerde ve yerde kim varsa hepsi Allah'ındır. Allah'tan başkasına tapanlar da, gerçekte koştukları ortaklara tabi olmuyorlar. Onlar sadece zanna tabi oluyorlar ve onlar ancak tahmin yürütüyorlar. Sizin için geceyi içerisinde dinlenesiniz diye yaratan, gündüzü de çalışasınız diye aydınlık yapan O'dur. Şüphesiz ki dinleyen bir kavim için bunlarda nice ibretler vardır. Kafirler, Allah çocuk edindi dediler. Haşa, onu tenzih ederiz. O müstagnidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Göklerde ve yerde bulunanlar hep onundur. yanınızda onun çocuk edindiğine dair hiçbir delil yoktur. Allah'a karşı bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz? De ki, Allah'a yalan yere iftira edenler asla kurtuluşa eremezler. Onlar için dünyada geçici bir menfaat vardır. Sonra dönüşleri yine bizedir. Sonra da inkar etmelerine karşılık onlara şiddetli azap tattırırız. Ey Muhammed! Onlara Nuh'un haberini oku. Hani kavmine, ey kavmim! Eğer benim aranızda bulunmam ve Allah'ın ayetlerini hatırlatmam size ağır geliyorsa, bilin ki ben yalnız Allah'a güvendim. Siz de koştuğunuz ortaklarınızla bir araya gelip işinizi kararlaştırın ki sonra işiniz size bir keder vermesin. Sonra da hiç mühlet vermeden bana hükmünüzü uygulayın. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki ben sizden hiçbir ücret istemedim. Benim mükafatım yalnız Allah'a aittir. Bana Müslümanlardan olmam emredilmiştir. Yine de onu yalancı saydılar. Biz de onu ve gemide beraberinde bulunanları kurtardık. Onları yeryüzünün hakimleri yaptık. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Uyarılanlardan yola gelmeyenlerin sonunun nasıl olduğuna bir bak. Sonra onun ardından birçok peygamberi kavimlerine gönderdik. Onlara apaçık deliller getirdiler. Ama onlar daha önce yalanladıkları şeylere iman edecek değillerdi. İşte biz haddi aşanların kalplerini böylece mühürleriz. Onlardan sonra da Musa ile Harun'u mucizelerimizle birlikte Firavun ve topluluğuna gönderdik. Fakat onlar büyüklük tasladılar ve suç işleyen bir kavim oldular. Onlara tarafımızdan gerçekler gelince, şüphesiz ki bu apaçık bir büyüdür, dediler. Musa, gerçek size gelince ona böyle mi diyorsunuz? Büyü müdür bu? Sihirbazlar zaten başarı elde edemezler, dedi. Onlar da Musa'ya, sen bizi babalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan çeviresin de, yeryüzünde büyüklük yalnız ikinizin olsun diye mi bize geldin? Biz ikinize de inanacak değiliz, dediler. Firavun, bana bütün bilgili sihirbazları getirin, dedi. Sihirbazlar gelince Musa onlara, ortaya atacağınız şeyi atın, dedi. Onlar hünerlerini ortaya atınca Musa, sizin ortaya getirdiğiniz şey büyüdür. Allah onu mutlaka boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah bozguncuların işini düzeltmez. Suçlular istemeseler de Allah sözleriyle gerçeği ortaya çıkaracaktır, dedi. Firavun ve ileri gelen adamlarının kendilerine bir kötülük yapmalarından korktukları için Musa'ya kavminden bir kısım gençler dışında kimse iman etmemişti. Çünkü Firavun o yerde hakimdi. Ve o gerçekten aşırı gidenlerdendi. Musa, ey kavmim! Eğer Allah'a iman etmişseniz ve ona teslim olan kimselerseniz, yalnız ona güvenin, dedi. Onlar da, biz yalnız Allah'a güvendik. Ey Rabbimiz! Sen bizi zalimler topluluğu için bir imtihan vesilesi kılma. Bizi rahmetinle o kafirler topluluğundan kurtar, dediler. Musa'ya ve kardeşine, Mısır'da kavminiz için evler hazırlayın ve evlerinizi kıbleye yönelen birer namazgah yapın ve namazı kılın, diye vahyettik. Ayrıca Musa'ya, iman edenleri müjdele, dedik. Musa, ey Rabbimiz! Sen Firavun'a ve ileri gelen adamlarına dünya hayatında ziynetler ve nice mallar verdin. Ey Rabbimiz! Neticede senin yolundan saptırsınlar diye mi? Ey Rabbimiz! Sen onların mallarını yok et. Kalplerini sık. Çünkü onlar can yakıcı azabı görmedikçe iman etmezler, dedi. Allah da, ikinizin duası da kabul edildi. Siz dürüst olun, bilmeyenlerin yoluna tabi olmayın, dedi. Biz İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun ve orduları da zulmetmek ve düşmanlık yapmak için peşlerine düştü. Nihayet Firavun boğulacağı sırada, gerçekten ben İsrailoğullarının inandığından başka ilah olmadığına iman ettim. Ben Müslümanlardanım, dedi. Ona, şimdi mi inandın? Oysa daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun. Bugün seni arkandan gelenlere bir ibret olman için bedeninle kurtarıp koruyacağız, dedik. Doğrusu insanların çoğu bizim ayetlerimizden habersizdir. Andolsun ki biz İsrailoğullarını iyi bir yere yerleştirdik ve onlara güzel rızıklar verdik. Kendilerine bilgi gelinceye kadar ayrılığa düşmediler. Şüphesiz ki Rabbin sonradan ayrılığa düştükleri hususta kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. Eğer sana indirdiğimizden bir şüphe içindeysen, senden önce indirdiğimiz kitapları okuyanlara sor. Andolsun ki sana Rabbin tarafından gerçek gelmiştir. Sakın şüphe edenlerden olma. Sakın Allah'ın ayetlerini yalan sayanlardan da olma. Yoksa zarara uğrayanlardan olursun. Üzerlerine Rabbinin azap sözü hak olanlar, kendilerine bütün ayetler gelse bile can yakıcı azabı görünceye kadar iman etmezler. Keşke azabı görmeden iman edip de imanı kendisine fayda veren bir memleket halkı olsaydı. Sadece Yunus'un kavmi azaptan önce iman edince biz de kendilerinden dünya hayatında rezillik azabını kaldırmış ve onları belirli bir zamana kadar yaşatıp faydalandırmıştık. Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin hepsi de mutlaka iman ederdi. Öyleyse mümin olsunlar diye insanları sen mi zorlayacaksın? Allah'ın izni olmadıkça hiç kimse iman edemez. Allah, azabı akıllarını iyi kullanmayanlara verir. De ki, göklerde ve yerde neler olduğuna bir bakın. Ayetler ve uyarılar, İman etmeyecek bir kavme hiçbir fayda sağlamaz. Onlar ancak kendilerinden önce gelip geçmiş olanların başlarına gelen acı günler gibi bir gün bekliyorlar. De ki, haydi bekleyin, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Sonra biz peygamberlerimizi ve iman edenleri kurtarıyorduk. İşte müminleri de böylece üzerimize bir hak olarak kurtarırız. De ki, ey insanlar, eğer benim dinimden bir şüphe içindeyseniz, iyi bilin ki ben sizin Allah'tan başka taptıklarınıza tapmam. Fakat ben sizin canınızı alacak olan Allah'a kulluk ederim. Bana müminlerden olmam emredildi. Yine bana, Hakk'a yönelerek yüzünü dine çevir ve sakın müşriklerden olma. Allah'ı bırakıp da, sana ne fayda ne de zarar veremeyecek olan şeylere yalvarma. Eğer böyle yaparsan o zaman sen de zalimlerden olursun, dendi. Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, onu kendisinden başka kaldıracak olan yoktur. Eğer sana bir iyilik dilerse, onun nimetini geri çevirecek hiçbir kuvvet yoktur. O bunu kullarından dilediğine nasip eder. O çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. De ki, ey insanlar, size Rabbinizden gerçek olan Kur'an gelmiştir. Artık kim doğru yola girerse ancak kendi menfaatine girecek, kim de saparsa ancak kendi zararına sapacaktır. Ben de sizin üzerinizde bir vekil değilim. Ey Muhammed, sen sana vahyedilene tabi ol. Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an, hüküm ve hikmet sahibi, her şeyden haberdar olan Allah tarafından, ayetleri sağlamlaştırılmış ve geniş bir şekilde açıklanmış bir kitaptır. O size, Allah'tan başkasına kulluk yapmamanızı emretti. De ki, şüphesiz ki ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve bir müjdeleyiciyim. Yine size Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra da tövbe ile ona yönelin diye emretti ki, sizi belirli bir zamana kadar güzel bir şekilde geçindirsin ve her fazilet sahibine faziletinin karşılığını versin. De ki, eğer yüz çevirirseniz, şüphesiz ki ben sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkarım. Sizin dönüşünüz yalnız Allah'adır. Onun her şeye gücü yeter. İyi bilin ki onlar Kur'an okunurken Allah'tan gizlenmek için göğüslerini büküp sırtlarını çevirirler. Yine iyi bilin ki onlar elbiselerine büründükleri zaman bile Allah onların gizlediklerini ve açığa vurduklarını bilir. Çünkü o kalplerde bulunanları çok iyi bilir. Yüce Allah doğru söylemiştir.